tonight and that's no good. Because when we talked, I thought you'd understood. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, dzień dobry. Wszystko w zależności od pory doby, a tę już sami Państwo wybierają, ponieważ po eterowej premierze audycja jest dostępna w podcaście polskieradio.pl, ukośnik trójka, następnie zakładka, audycje i dalej. Anagram Margana. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Tak sobie myślałem, co w audycji przywołać na wstępie po obchodzonym wczoraj święcie jazzu. Międzynarodowy Dzień Jazzu zakończył się według kalendarza oczywiście o północy, ale pewnie gdzieniegdzie jazz wciąż pobrzmiewa, zatem pozwolą Państwo przyłączyć się do tych miejsc i zaproponuję suplement do wczorajszego pięknego dnia. Przywołam kilka ważnych moim zdaniem nagrań, na które warto rzucić uchem, zwłaszcza w ten jazzowy czas. Na początku jazzanowa Another New Day, jako moim zdaniem symbol zmian w myśleniu o jazzie jako takim. Utwór łączący stare pokolenie z tym dziś już średnim, które z kolei pod koniec lat 90. i na przełomie wieków chciało czegoś więcej. Czegoś, co odrywa się od utartych szlaków. To z jednej strony. Z drugiej, no właśnie, pełnokrwisty rasowy jazz pojawia się w piątkowo-sobotnim anagramie raczej w drugiej godzinie, ponieważ ta pierwsza należy zazwyczaj do producentów i DJ-ów niż muzyków. Dziś z oczywistych powodów jazzu będzie sporo, ale nie tylko z powodu wczorajszego święta, ale również z powodu piątkowego święta, bowiem w piątek minęła kolejna rocznica urodzin Duke'a Ellingtona. Książę był współautorem słynnego karawanu podkręconego do granic możliwości w filmie Whiplash. O szczególną uwagę proszę teraz fanów perkusji. To jest suplement do wczorajszego Międzynarodowego Dnia Jazzu. Duke Ellington, Juan Tizol i Caravan. Tutaj z wersji, która najpierw pojawiła się w filmie, a później na płycie. Caravan from Whiplash, Original Motion Picture Soundtrack. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim suplement do Międzynarodowego Dnia Jazzu. Wszystko subiektywnym uchem w audycji. Anagram Morgana. We'll be right back.

it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. To jest suplement do Międzynarodowego Dnia Jazzu. Louis Armstrong i najpiękniejsza chrypa świata. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Tak to się jakoś porobiło w muzyce, że słuchacze podzielili się na obozy. Na przykład obóz Stonesów i Beatlesów, a w jazzie Coltrane'owców, Trainowców i Davisowców. Miles Davis na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z doskonałej płyty, również suplementu do Bitches Brew. Być może Państwo już wiedzą, jaki album dziś nastawimy. Natomiast w tej chwili John Coltrane i jego My Favorite Things. John Coltrane w klasycznym nagraniu, które zestawimy teraz z równie znanym. Po My Favorite Things, czas na I Love Supreme. Love Supreme w programie trzecim i w audycji suplemencie do wczorajszego Międzynarodowego Dnia Jazzu. Anagram Margana. Wspominałem o obozach, o wyznawcach. Wśród nich są i tacy, którzy uważają, że najlepszymi spadkobiercami Johna Coltrane'a są Pharrell Sanders i nieżyjący już Clifford Jordan. Clifford Jordan jako kontynuator myśli i stylu Johna Coltrane'a. Ale wymieniłem jeszcze jednego, wciąż działającego, ostatnio z brytyjskim producentem Floating Points. A myślę o Pharrell Sanders. To jest doskonały moment, żeby stylistycznie połączyć nasze spotkania w audycjach z muzyką elektroniczną, czyli potrójnym pasmem przenoszenia, właśnie z anagramem, bowiem ten utwór pasuje idealnie zarówno do piątkowo-sobotnich, jak i sobotnio-niedzielnych spotkań. Promises, Pharrell Sanders i Floating Points. Mm-hmm.